بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون. سلام به همه شما بچه های خوب و نازنین خودم. سلام به امیر حسین خان جزدی گلگلی که الان تو جاش دراز کشیده و داره قصه گوش میده. بچه ها، آقا کلاغ برامون خبر آورده از امیر حسین خان. بچه خیلی خوبیه، پسر گلیه، بابا قاسم و مامان مریمش خیلی دوستش دارن، میگن بچه یه حرف گوش کنیه، چقدر آبگوش دوست داره، خوش به حالش. روی ماهتو میبوسم، انشالله که همیشه سلامت باشی، به حرف بزرگترام خوب خوب گوش بدی. خب بچه ها، امشب میریم سر وقت یک کاج خوشگل و مهربون که انگار از یه چیزی ناراحته، مثل داری گریه میکنه. دوست دارین بدونین علتش چیه؟ خیلی خوب گوش بدین، گوش بدین به قصه‌مون که اسمش هست کاج گریه. توی یه جنگل بزرگ که یه عالم درخت های جور و جور داشت، یه درخت کاجم بود. روی شاخه درخت کاج یه عالم پرنده لونه ساخته بودن. کاج پرنده ها رو خیلی دوست داشت. وقتی اونا می رفتن که واسه جوجه هاشون غذا بیارن، درخت کاج با مهربونی از جوجه های اونا مراقبت می کرد. پرنده ها هم کاجو خیلی دوست داشتن، با صدای قشنگشون لای شاخه هاش آواز می خوندن. بچه های نازم، زیر درخت کاج لونه یه خرگوش کوچولو بود. خرگوشم کاجو خیلی دوست داشت. همیشه زیر درخت کاج توی لونش می نشست و به صدای پرنده هایی که لای شاخه هاش آواز می خوندن گوش می داد. ولی اون روز خرگوش هنوز خواب بود که یه صداهایی اومد. چک چک. دوباره گوش کرد. چک و چک. درست مثل صدای بارون، ولی عجیب بود. آخه هوا اصلا ابری نبود. پس بارون نمیتونست بباره. یعنی این صدای چی بود؟ خرگوش که حسابی کنجکاویش گول کرده بود از لونش اومد بیرون که ببینه چه خبره؟ خرگوش به آسمون نگاه کرد، هوا صاف بود، آسمون آبی بود، یعنی اینا قطره‌های آب بارون نبودن. خرگوش بازم با دقت بیشتری نگاه کرد تا ببینه این قطره‌ها از کجا میچکه، که یه دفعه چشمش به شاخه‌های درخت کاج و برگ‌های کاج افتاد. درست بود، این قطره‌ها از برگ‌های درخت کاج میچکید. انگار درخت داشت گریه میکرد، اما آخه چرا؟ خرگوش زرنگ و باهوش که خیلی دلش میخواست جواب سوالش رو پیدا کنه، تصمیم گرفت بره پیش آقا کلاغه که از همه چی خبر داره. خرگوش کلاغه رو صدا زد و گفت: کلاغه نازنازی، که از همه چیز خبر داری، بگو ببینم کاج واسه چی داری گریه میکنه، بگو از چی ناراحته. کلاغه گفت: من نمیدونم، ولی الان میرم پیش کاج ببینم چه خبر شده، بعدشم میام و براتون خبر میارم. بچه های گلم، کلاغه رفت و خرگوش منتظر موند. هنوز چند دقیقه نگذشته بود که کلاغه قار قار کنان برگشت. خرگوش پرسید: کاج چیزی شده؟ جایش درد میکنه؟ کلاغه خندید و گفت: نه، ما اشتباه کردیم. اون قطره‌هایی که روی سقف لونه میچکن اشک نیستن، اونا قطره‌های آبن. خرگوشه گفت: اما آسمون ابری نیست که بارون بباره، پس این آبها از کجا اومدن؟ کلاغه خندید و گفت: درست، هوا آفتابیه و خورشید خانومم داره میتابه، واسه همینم برفایی که روی شاخه ها و برگ‌های درخت کاج نشستن دارن آروم آروم آب میشن و روی زمین میچکن. حالا متوجه شدی این آب ها از کجا میان؟ خرگوش خندید و از اینکه درخت کاج حالش خوب بود و گریه نمی کرد خیلی خوشحال شد. رفت به لونش که زیر قطره‌های آب خیس نشه. خرگوش توی لونه برای خودش با کاه یه رخت خواب گرم و نرم درست کرده بود. لونه خرگوش یه پنجره کوچیکم داشت که از اون میتونست به آسمون نگاه کنه و از دیدن ستاره‌های آسمون لذت ببره. دیگه خورشید خانومم یواش یواش داشت میرفت که پشت کوههای بلند بخوابه تا فردا صبح دوباره به جنگل بیاد. خرگوش یه هویج درشت و آبدار خورد و دندونای قشنگشو با آب تمیز شست و به رخت خواب رفت. عزیزای من، خرگوش دیگه نگران درخت کاج نبود. متوجه شده بود که اون گریه نمی‌کنه، بلکه چون هوا کمی گرم شده، برفایی هم که روش بودن دارن آب میشن، یواش یواش، بله، اون برفا به صورت چکچک بارون میریزن پایین و اون وقت آدم فکر میکنه که درخت کاج داره گریه میکنه. نه، انشالله هیچ کس گریه نکنه، به خصوص شما گلای قشنگ من، به خصوص امیر حسین خان جزی، پسر گل ما که خیلی پسر خوبیه، همه دوستش دارن، اونم هیچ وقت گریه نمیکنه. و یه چیزی براتون بگم، آقا کلاقه میگفت امیر حسین ما اصلا هله‌هوله نمیخوره، اصلا هرچی که بزرگترا بگن میخوره، چون میخواد توپولی بشه، قهرمان بشه. خب روی ماه همتونو میبوسم، انشالله خوب بخوابین، خوابای خوبم ببینین. تا فردا شب خداحافظ همگیتون باشه.